मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 399वीं कक्षा, छठे अध्याय की तीसरे पाद में 73 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ? हम प्रत्यय न मानने पर श्रियम मन्य है इसमें और ध्रुव मन्य केवल यंग उवंग का केवल यंग उवंग न होकर श्रम मन्य है ऐसा होता। हम आदेश करें लेकिन प्रत्ययवत न माने, श्रम मन्य होता। हाँ, क्योंकि जो सूत्र इयंग कर रहा है वो अम और शस कह रहा है, तो शस के सान्निध्य के कारण से वो अम भी द्वितीया का एक वचन लिया जाएगा। कोई ये प्रश्न उठा सकता है ना कि वहां अम और शस कहा है तो अम ये ले लेंगे, शस द्वितीया का बहुवचन ले लेंगे अगर हम इसको आगम के रूप में लेते हैं। तो जैसे पीछे मुमागम किया गया था, यहां अमागम कर लें, तो वहां पर शस के कारण से अम द्वितीया का एक वचन ही होगा और वही कर रहा है यहाँ पर विकल्प से इयं वाम शसो हो, है ना सूत्र? ये नहीं, स्त्रियम की बात हो रही है ना। पहले हम स्त्रियम को देखते हैं कि वाम शसो से विकल्प करके इयं हो रहा है, तो ये अम को ही मांग रहा है अर्थात द्वितीया का एक वचन। तो ये तो यहाँ पर हो गया। और भ्रु में तो विकल्प है नहीं, वहां तो भ्रुवम मन्य उवंग हुआ ही है, तो वहां तो कोई बात नहीं है। उवंग हम अच पर रहते मान करके, क्योंकि अमागम है तब भी अच है, वो प्रत्यय है तब भी अच है, तो उसमें तो कर सकते हैं, लेकिन श्री में नहीं कर सकते, वो स्त्री में। और श्री में क्या था, श्री में कर सकते हैं, स्त्री में नहीं कर सकते। और गो में तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ओकार को जो आकार करता है वो उसी अम के पर रहते करेगा द्वितीया का एक वचन। और क्या है इसमें? अच्छा जी, गाम मन्य है उसमें आकार करना प्रयोजन हुआ यहाँ। द्वितीया का एक क्वेश्चन है कि प्रत्यय के समान कर देने के कारण से, क्योंकि आकार करने के लिए उसको क्या चाहिए, औतोम शसो हो, वहां भी वही है अम और शस, तो शस के कारण से अम यहाँ पर प्रत्यय का ही लिया जाएगा, तो इसलिए आकार तभी हो पाएगा। ऐसे ही नरम मन्या में भी अगर निरी को गुण करना है तो सर्वनाम स्थान चाहिए, सर्वनाम स्थान चाहिए तो प्रत्यय के समान बनाना होगा, नहीं तो क्या होता, फिर यणादेश हो जाता है निरी को। तो ये सब कारण है, इसलिए प्रत्यय के समान उसको रखा गया है। अच्छा जी, यहाँ अर्थ क्या होगा? अपने आप को हाँ, तो देखो शब्द बनना एक अलग चीज है, शब्द तो बन ही जाते हैं और बनने के बाद उनका व्याकरण का नियम क्या लागू होगा उसमें वो देखना होता है, क्योंकि ये तो हम बात मान के चल ही रहे हैं कि व्याकरण होता है शब्द प्रधान, अर्थ प्रधान नहीं होता है यहाँ पर। तो इस तरह के उदाहरण जो है वो मतलब ऐसा यदि कोई कहता है तो फिर वहां व्याकरण का कौन सा नियम लगेगा, कोई कहता है नहीं कहता है वो अलग बात रही। अब कहाँ इसका प्रयोग हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन शब्द तो बन ही गया तो इस उसी तरह से उदाहरण आते हैं। वो नहीं आता कुमारी ऋतक इत्याह, अब कौन सी कुमारी ने ऋतक कब कहा होगा पता नहीं तो ऋतक की जगह ऋतक बोल दिया उसने कि ऐसे अवसर कितनी बार आएंगे, कौन ऐसी कुमारियां हैं जो बच्चियां हैं जो ऋतक ऋतक बोलेंगी, फिर दूसरा उसका अनुकरण भी करेगा, ये भी तो बात है ना। अब कुमारी ने बोल दिया दूसरे ने अनुकरण नहीं किया तब भी कोई लाभ नहीं हुआ, संधि तो अनुकरण करने वाले के साथ में घटेगी ना, कुमारी थोड़ी संधि करेगी, जब वो अशुद्ध बोली रही है तो संधि करना न करना ये नियम वहां लागू नहीं होगा, वो तो अशुद्ध बोली रही है। लेकिन अनुकरण करेगा जो व्यक्ति तो उसका तो सही माना जाएगा, वहां पर संधि का नियम लागू होगा। तो लिरी की गिनती फिर अच में की गई रिलिरिक, यही तो प्रश्न था वहां पर कि लिरी को आपने अच में क्यों रखा है, हम लकार में भी तो री की मात्रा लगा सकते हैं, तो वहां तो फिर दो वर्ण कहलाएंगे ना वो लकार और रिकार, और रिलिरिक वाला लिरी लेंगे ये एक ही वर्ण है, यह है लिकार। तो यही विषय था कि वहां पर क्यों इसको पढ़ा गया है, तो अच संधि करने के लिए कुमारीय लिरतक इत्याह यण हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा कह रहा है कि कुमारी लिरतक ऐसा कह रही है वो। चलो आगे देखते हैं अब तो नए के नकार का लोप किया गया, फिर नुडागम भी कर दिया गया। अब नए के नकार का लोप जब सामान्य रूप से विधान कर दिया न लोपो न यहाँ, तो सर्वत्र प्राप्त होने लगा। तो उसका अपवाद सूत्र जो कि एक बने बनाए शब्द इसमें पढ़े हुए हैं उस रूप में आ रहा है। तो नभ्राण नपान नवेदा न सत्या नमुचि नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु सप्तमी बहुवचनांतम प्रकृत्या तृतीयक वचनांतम। प्रकृत्या प्रकृत्या पीछे भी हम कई बार देख चुके हैं, जब भी ये शब्द आता है तो इसका तात्पर्य है यथावत स्थिति बने रहना, जैसा है वैसा बने रहना। तो इसमें जो शब्द हैं इसी इनमें सब में न दिखाई दे रहा है प्रारंभ में, तो ये जो न है ये नए समास करके जो न आता है वही है, ये बस उसके लोप का यहाँ पर अभाव दिखाया गया है। न लोपो न यहां से प्राप्ति होती है सर्वत्र। तो पहला शब्द इसमें नभ्राट, अर्थ तो यही हो जाएगा इन सारे शब्दों में प्रकृति भाव रहता है नय का। तो नभ्राट में भ्राजरी धातु, और भ्राजरी धातु से यहां पर क्विप प्रत्यय करेंगे, क्योंकि प्रत्यय कोई नहीं दिखाई दे रहा है तो क्विप प्रत्यय होता है। तो भ्राज भास भाष दीप नहीं, ब्राज भास भाद धुर विद्युतोर्जी, क्योंकि वो भी तो है ना ब्राज भास भाष दीप वो अलग सूत्र है, धुर विद्युतोर्जी प्री जु ग्राव स्तुव क्वि, इससे क्वि प्रत्यय हो जाएगा। और फिर नए समास जब करेंगे तो न भ्राजते, ऐसे विग्रह करते हुए अर्थ दिखाते हुए न भ्राजते जो दीप्त नहीं होता है, यहां तो स्पष्ट अर्थ है योगी करते हैं इनके, तो न भ्राट होना चाहिए था अब भ्राट, तो क्वि प्रत्यय के बाद जो कार्य होना है वो तो सुप्रत्यय आएगा बाद में, जकार को शकार करेंगे वृश्य भ्रश्य सूत्र से, और फिर झलाम जशोन्ते ये सब कार्य हो करके न भ्राट बन गया। ऐसे ही आगे है नपात, तो नपात में पा धातु जो कि रक्षण अर्थ में आ रही है उसको लेना है, जो रक्षण अर्थ में आएगी उस पा धातु को लेंगे। तो न पाती इति नपात, क्या अर्थ हुआ इसका, ये क्या है ये पात में, ता कहां से आ गया तकार, यहां ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रत्यय कर लें और तुकागम कर लें, तो लट लकार लाएंगे, ठीक है ना, पाति लट लकार ला करके लट के स्थान पर क्षत्री, क्षत्री का बचा अत, शप आएगा लेकिन उसका लुक हो जाएगा क्योंकि ये पदादि गण की है, तो पा अत पात इस तरह से बन गया। अब न के साथ में जो है उसका न को जोड़ा गया तो न पाती थी, नपात जो रक्षा नहीं करता, तो अपात न हो करके नपात बना रहा ये। ऐसे ही अगला शब्द है नवेदा, ये नवेदा नहीं, वास्तव में क्या है ये, अगर प्रथमा का ये क्वेश्चन लेंगे तो नवेदाह, जैसे प्रचेताह, नचिकेताह, तो नवेदाह में यहां पर विद धातु से असुन प्रत्यय करके बनेगा, ये अनादि कोश के सूत्र से कर लेंगे, सर्व धातुभ्यो सुन, असुन तो किसी से भी हो सकता है, और कर्ता में प्रत्यय होते हैं अनादि कोश के प्रायः करके, अगर किसी अन्य कारक में नहीं कहे हैं तो न वेत्ति इति नवेदाह, जो नहीं जानता है। तो वेदस शब्द है इधर, न के साथ में उसका समास हो गया है, तो अवेदाह न हो करके नवेदाह, नकार का लोप नहीं हुआ। प्रथमा के क्वेश्चन में जब बनाएंगे तो अत्वसंतस्य चाधातु ये लग जाएगा, उपधा को दीर्घ हो जाएगा नवेदाह। ऐसे ही आगे शब्द है नासत्याह, ये छांदस प्रयोग है, बहुत से ऐसे उदाहरण है जिनमें आता है ये, तो नवेदा नासत्या, तो नासत्या में क्या है, तो सत्य शब्द तो अलग से बनता ही है, और न सत्या असत्या, न के साथ में जब समास किया गया तो पहले तो बनाया हमने असत्य, असत्य तो बना ही लिया, यहां तो नकार का लोप कर दिया, सत्य शब्द के साथ में न का समास जब किया गया तो वहां तो अकार का लोप कर दिया। अब एक निषेध और जोड़ा गया, एक शब्द और भी आएगा आगे ऐसा, नाक, वहां भी डबल निषेध है, एक वाक्य आता है कि द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, दो जगह बांधो तो वो ज्यादा प्रबलता से बंध जाता है, यहां भी दो जगह नकार लगाया जा रहा है, जब किसी गुण को प्रबलता से कहना होता है, किसी बात को प्रबलता से कहना होता है, तो वहां पर फिर दो बार इस प्रकार से नए समास करते हैं। अब यहां पर यदि हम मात्र इतना ही कह दें कि सत्य, तो उतना उसका महत्व नहीं हो पा रहा है इतना, तो पहले तो सत्य का उल्टा कर दिया असत्य, अब कह रहे हैं कि असत्य है ही नहीं बिल्कुल भी, ना असत्य, अब इस अवस्था में क्या होना चाहिए था, न लोपो न यहां लगा करके तस्मान उडची लगता, तो क्या बनना चाहिए था, अनसत्याह। तो इस तरह से न हो करके न के साथ में समास किया असत्य का, तो लोप नहीं हुआ उसका, नासत्याह, अर्थात जो व्यक्ति असाधु नहीं है, अर्थात निश्चित रूप से जो साधु हैं, जो अच्छे स्वभाव वाले हैं, क्योंकि सत्य का अर्थ यहां पर बोलेंगे सत्सु साधु हु, सत्या या सत्सु साधव बहुवचन में सत्या, न सत्या असत्या, फिर न असत्या ना सत्या। आगे है न मुचि ही, तो ये मुंच धातु से, तो न मुंचति इति न मुचि ही, अब यहां पर अनादि कोश का सूत्र लेंगे क्योंकि धातु है मुच, युगपद है ये, तो युगपद धातु से यहां पर युगपदात कित अनादि कोश का सूत्र है, उसे की प्रत्यय किया गया है, और की प्रत्यय करके यहां ई गुण होगा नहीं और मुंच के नकार का लोप हो जाएगा, तो वहां पर न मुची ही अमुची ही बनना चाहिए था, तो ये बन गया न मुची ही, जो छोड़ता नहीं है। अब कहां इसका प्रयोग होगा वो जहां भी आएगा वहां देखा जाएगा। ऐसी एक प्रसिद्ध शब्द है नकुल, महाभारत में एक पात्र है नकुल, तो वहां पर नकुल में भी कुल का और न का समास करेंगे। यहाँ बौरी समास करेंगे, न अस्य कुलम अस्ति इति नकुलः, जिसका कुल नहीं है। तो अकुल न बन करके नकुल ही बना रहा है ये। यहाँ कोई विशेष कार्य और नहीं है, बस कुल के साथ में समास दिखाया जाएगा। अच्छा जी, उपधात के थे ये सर्वधातु इन से इन प्रत्यय आ रहे हैं। हाँ, इन प्रत्यय को ही कित किया गया, इन्होंने यहाँ पर अशुद्ध लिख दिया है मुझे लग रहा है, क्योंकि युगपधात कित सूत्र तो यही है। ये इन्होंने कित को देख करके शायद की लिख दिया होगा सूत्र में, तो इसको इसका शोधन कर लो, क्योंकि ई प्रत्यय है ये इन, ऊपर उसके वो होगा ना सर्वधातुभ्य इन का, इसके क्या है देखो, सर्वधातुभ्य इन, हाँ सर्वधातुभ्य इन, तो इन प्रत्यय है और उसको कित के समान कर दिया गया है। आगे शब्द है नख, नाखून को कहते हैं, तो यहां भी अर्थ यौगिक बन जाएगा इसका कि न अस्य खम, या अस्मिन भी कह सकते हैं, न अस्य खम, इसका आकाश खाली स्थान इसमें, क्योंकि ठोस होता है नाखून, तो उस रूप में ले सकते हैं, न अस्य खम अस्तीति नखम, तो अख न होकर के नखम हो गया। ख आकाश को कहते ही हैं, ख इंद्रियों को भी कहते हैं, जैसे दुख और सुख शब्द बनते हैं ना, सुख दुख, तो सुख दुख में जो खा रहा है इसका आकाश अर्थ नहीं है, इसका इंद्रिया अर्थ है ख का, उसमें आता है ना कठोपनिषद में, परांची खानी व्यतीर्णत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम् इच्छन्। तो वहां पर परांची खानी, खमखे खानी, इंद्रियों का वाचक है वो, परमात्मा ने हमारी इंद्रियां परांची बनाई हैं, बाहर की ओर जिनका मुख है ऐसी बनाई है। अंदर की ओर मुख वाली है कोई इंद्रिय? कोई कहेगा मुख तो किसी इंद्रिय का नहीं है, मुख का तात्पर्य विषय ग्रहण करने का जो एक प्रकार होता है, तो हर इंद्रिय जहां विद्यमान है वहां से बाहर का विषय पकड़ती है, तो वही बाहर की ओर मुख की बात आती है। आंख अंदर को नहीं देखती, कान अंदर के शब्दों को नहीं सुनते, रसना अंदर के पदार्थों का स्वाद नहीं लेती, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा। ऐसे ही शब्द अंदर के शब्दों को नहीं सुनते कान जो है, तो सारी इंद्रियों को देख लो, रसना का हो गया और घ्राण इंद्रिय अंदर की गंध ग्रहण नहीं करेगी, ये तो सबके मुख बाहर की ओर है, त्वचा भी बाहर का स्पर्श करती है, परांची खानी, तो वही ख शब्द यहां पर है, लेकिन ये आकाश का वाचक होगा, न से खम अस्ति, और आकाश का वाचक है इसका प्रमाण भी मंत्र है, ओम खम ब्रह्म, जो मंत्र आता है ना 40वें अध्याय में यजुर्वेद के, ओम खम ब्रह्म, वहां खम ब्रह्म, तो ब्रह्म को आकाश के समान व्यापक बताया गया है, तो ये उपमा जो दी जा रही है ब्रह्म को आकाश के समान व्यापक बताना, उपमाएं भी कई प्रकार की होती हैं, ये कौन सी उपमा कहलाएगी, इसमें श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्म या आकाश? ब्रह्म। जैसे हम किसी मनुष्य को या जैसे बच्चे आपस में करें कि देखो ये सलमान खान के समान है, ये उसके समान है, ऐसे नाम बोलते हैं ना, तो कौन श्रेष्ठ होता है जैसे उपमा दी जा रही है, तो आकाश के समान ब्रह्म है, तो आकाश ज्यादा श्रेष्ठ हुआ ना। तो ऐसी उपमाएं कहलाती है हीनोपमा, जब हीन से उपमा दी जाती है, क्योंकि ब्रह्म के साथ में जितनी भी उपमाएं दी जाएंगी वो अधिकोपमा तो हो ही नहीं सकती, सदा हीनोपमा ही रहेंगी सारी उसमें, क्योंकि ब्रह्म से उत्तम और कुछ भी नहीं है। चलो ये नख का हो गया, आगे नपुंसक शब्द हम कब से बोलते चले आ रहे हैं, कभी विचार किया है कैसे बनाइए? न को तो चलो मान लिया हमने, के नए समास हुआ है, लेकिन पुंसक ये क्या चीज है? तो इस सूत्र में ये दो कार्य हो रहे हैं, एक तो न के आकार के लोप का अभाव निपातन से दिखाया गया, दूसरा इसमें स्त्री और पुंस दोनों शब्दों को मिलाकर के जो बनेगा स्त्री पुंस, उसके स्थान पर पुंसक ये आदेश भी निपातन से माना जाएगा। क्योंकि जब इसका विग्रह करेंगे अर्थ खोलने के लिए, तो नपुंसक का अर्थ हुआ कि न स्त्री न पुमान, न तो स्त्रीत्व धर्म उसमें दिखाई दे रहा है न पुंसत्व धर्म दिखाई दे रहा है, तो उस अवस्था में स्त्री और पुंस इन दोनों शब्दों के स्थान पर पुंसक आदेश करना होगा और नए समास जो साथ में आएगा उसमें अकार का नकार का लोप का अभाव दिखाना होगा, तब बनता है ये नपुंसक शब्द। ऐसा नहीं है कि क प्रत्यय कर लिया है हमने, वो आदेश ही है पुंसक। आगे नक्षत्र, बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये सब, तो नक्षत्र इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं, दो प्रकार से बनाने के लिए, क्योंकि व्युत्पत्तियां इसकी ऐसी ही मिलती हैं, तो क्षर धातु से भी कर सकते हैं और क्षी धातु से भी कर सकते हैं। तो क्षर से करेंगे तो न क्षरति इति नक्षत्रम, तो यहां पर क्षर धातु से त्र प्रत्यय, क्षर और त्र, अब क्या करेंगे, अक्षर के क्षर में जो रेफ है उसको हटाना होगा, तो निपातन से ही रेफ का लोप मानना होगा, अन्य कोई सूत्र नहीं है। क्षर के रेफ का निपातन से लोप कर दिया, त्र प्रत्यय जोड़ दो आगे, प्रत्यय भी इसी से कर लेंगे, तो बन गया नक्षत्रम जिसका क्षरण नहीं होता। और दूसरा क्षी धातु का भी वही अर्थ है जिसमें क्षीणता नहीं आती, न क्षीयते इति नक्षत्रम। अब यहां कैसे करेंगे, यहां भी प्रत्यय तो वही होगा, क्षी धातु से भी त्र प्रत्यय होगा। अब आगे का कार्य जो दिख रहा है वो कर लो, इकार को अकार करना है बस, क्षी का क्ष बनाना है, तो इकार के स्थान पर आकार हो जाएगा। नक्र नाका होता है, क्यों बोलते हैं उसको नक्र, पानी में देखा होगा ना, जहां होता है वहीं तो रहेगा वो ज्यादा भागता नहीं है, तदर को ज्यादा क्रमण नहीं करता है, क्रम उपाध विक्षेप है, जैसे अन्य प्राणी भागते हैं ऐसे भागता देखा है कभी नाके को, अपना शिकार करने के लिए तो ठीक है झपट्टा मारेगा, लेकिन बड़े शांत भाव में बैठा रहेगा, कभी कभी तो इस तरह से बैठ जाता है कि जैसे उसकी पीठ जो है ना, एक तो आकार ही उसका कलर ही ऐसा होता है जैसे भूमि का कोई खंड है, तो बहुत से प्राणी धोखे से क्या करते हैं, भूमि का खंड मानते हुए जैसे पानी जल पार कर रहे हैं नदी आदि, और वहां पर यदि नाका है वो बैठा हुआ है शांत रूप से, उसकी पीठ पे जो है पार होते हुए जाने का प्रयास करते हैं, वो सोचते हैं कि ये स्थल आ गया है कोई, और जहां उसकी पीठ पे कोई आया वो झट अपना उस शिकार को दबोच लेता है हिल करके। तो इस तरह से इसको बोलते हैं न क्रामति इति नक्रह। अब यहां प्रक्रिया क्या करेंगे, तो क्रम धातु है तो ड प्रत्यय करके ही बनाना होगा ये, तभी बन पाएगा, और नकार के लोप का अभाव दिखाना होगा। आगे मुख्य शब्द एक और आया नाक, स्वस्तभितम ये न नाक, ये न देवरुग्रह मंत्र में। अब वहां पर देखो सुख के दो शब्द आ रहे हैं, ये न देव उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, जिसने दृढ़ पृथ्वी और जो कि उग्र भी है ऐसी बनाई है, ये न देव उग्रा, उग्र तो चलो द्यूलोक को ले लेंगे, हाँ इधर लग जाएगा ये, प्रकाश युक्त है ना इसलिए, और पृथ्वी च दृढ़ा, दृढ़ पृथ्वी बनाई, द्यूलोक बनाया पृथ्वी बनाई, फिर आगे ये न देव उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्तभितम, और जिसने स्व अर्थात सुख को बोलेंगे, जिसने सुख बनाया, तो सुख बनाया संसार क्यों बनाया, सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन आगे उस सुख की पराकाष्ठा कहां जाकर के होगी, तो मैंने कहा ना जब किसी की अधिकता बतानी होती है तो दो बार नए समास करेंगे ना आप, तो पहले तो किया गया क, तो क किसको कहते हैं, सुख, तो का नहीं नहीं कुछ वजन नहीं आया बात में, बहुत हल्के में बोल दिया क माने सुख, कि चलो वजन लाना है तो ऐसा करो, इसको पहले नए समास करो, पहले इसको हटाओ बिल्कुल, क का अभाव, न कम अकम, ये नए समास हो गया, नकार का लोप कर दिया, अब ये हो गया दुख, अब फिर नए समास किया कि अब तो कुछ वजन आएगा नहीं आएगा, तो न अकम ना कम, एक तो ये इस तरह से बन जाएगा। और बहुरी भी कर सकते हैं कि ऐसा स्थल, अब कोई स्थान का वाचक होगा फिर वो जब बहुरी करेंगे, तो ये तो केवल मुक्ति का जो सुख है उसका वाचक बन जाएगा, न कम अकम, न अकम ना कम, और बहुरी ही करेंगे तो न अस्मिन अकम अस्ति, जिसमें दुख है ही नहीं, क्योंकि अकम का दुख हो गया ना, का भाव अक दुख हो गया, वो तो नाक का अर्थ हो गया मुक्ति का लोक। और मुक्ति का लोक कहाँ है, ये तीन लोक तो सुने हमने, पृथ्वी लोक, द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक, ये किधर को है, कौन सी दिशा में पड़ेगा ये, वहां का टिकट बुक कराया जाएगा ना फिर, तो ये मुक्ति का लोक ब्रह्म ही है, ये सारा ब्रह्म जो व्यापक है यही मुक्ति का लोक है। ऐसा नहीं है कि जिन जीवात्माओं की मुक्ति हो जाती है तो विशेष विमान के द्वारा उनको कहीं भेजा जाता है अलग, कि जाओ भाई तुम्हारा यहाँ स्थान है रहने का, अब 31 नील वर्षों तक यहीं रहते रहो, ऐसा नहीं है भाई, वो तो इतने स्वच्छंद हो जाते हैं ना कि इच्छा मात्र से कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, उनके लिए ऐसा भी नहीं है कि कोई समय लगता है कि भैया इतने किलोमीटर दूर हमें उस लोक में जाना है तो इतना समय तो लगेगा, कि नहीं, बस इच्छा मात्र करनी है, ईश्वर तुरंत, अब कौन से वेग से कितने किलोमीटर प्रति घंटा से पहुंचाएगा वो गणित लगाते रहना तो मुक्ति लोग जो है न अस्मि न कम, वहां दुख लेश मात्र को भी नहीं है, अब ये अर्थ निकलेगा फिर, क्योंकि प्रबलता से बात कहनी है ना, अब जिसमें लेश मात्र भी दुख नहीं होता, केवल सुख ही सुख है, क्योंकि संसार कैसा है, ये दुख मिश्रित सुख है यहां पर, और वहां दुख का लेश भी नहीं है। तो ये नाक में अर्थात सुख है और नाक अक है, अक सुख के अभाव होने से दुख है, ये तो निश्चित नहीं है ना, और क्या है फिर, जब हम का अभाव बता रहे हैं, है? कुछ भी नहीं है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं, कोई ऐसा स्थान बताओ हमें जहाँ प्रकाश भी नहीं है, अंधकार भी नहीं है, तो हम मान जाएंगे कि देखो ये रहा, देखो ये रहा आचार्य, देखो यहाँ ना प्रकाश है ना अंधकार है वो कौन सा स्थान है, या तो सुख है या दुख है, ठीक है अपने जीवन में हम ऐसा अनुभव करते हैं कि एक सामान्य अवस्था आती है, हम शांत बैठे हुए हैं, लेकिन वो शांत जो है ना, वो शांति जिसको बोलते हैं, वो सुख ही होता है, शांत बैठे इसका अर्थ है सुख अनुभव हो रहा है, हल्का हल्का, कम होना है वो एक अलग बात हो गई, नहीं तो क्यों बोलते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति, वो शांति वही है, वो आता है ना उसमें कठोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। तो शांति का तात्पर्य वहां वही पर है, वहां शांत अवस्था ही तो है एक, तो शांत अवस्था वो सुख की ही अवस्था है, वहां उथल पुथल नहीं है, रजोगुण की प्रवृत्ति वहां पर नहीं है। तो इस तरह से सुख या दुख ये जोड़ा जो बन रहा है, देखो ये जोड़े में जो शब्द आते हैं ना, इनके बीच का भाग कभी नहीं होता है, जोड़े में जो शब्द आते हैं, जब सुख दुख हमने बोला, प्रकाश अंधकार बोला, तो इसका जीवन मरण बोला, तो इसका तात्पर्य क्या है, अब जीवन मरण का बीच का क्या होगा, कोई कह देगा कोई जीवात्मा घूम रहा है, एक शरीर छूट गया है, दूसरा मिला नहीं है, अभी पेंडिंग अवस्था में चल रहा है ये, पेंडिंग लिख करके आ रहा है जैसे कंप्यूटर में लिख के आ जाता है पेंडिंग, वो बीच की अवस्था हो गई, बीच की अवस्था वो हम कह तो रहे हैं व्यवहार की दृष्टि से, लेकिन वो उसके लिए बेकार है, वो उस जीवात्मा के लिए, वो उसके लिए बिल्कुल अनुपयोगी है। तो अनुपयोगी है तो उसका महत्व ही क्या रहा फिर, वो तो ही जी, और एक देवयान भी होता है ना बीच में थोड़ा सुख जैसा मुक्ति नहीं थोड़ा, वो तो एक आंशिक वाली बात होती है, आंशिक भी मुक्तियां होती हैं। और वहां पर जो योग दर्शन में आता है ना कि प्रकृति लय योगी, सब शब्द सुना होगा, एक तो होता है वैसे कि जो हम साधना के द्वारा पूरा प्राप्त करते हैं, और एक प्रकृति लय भव प्रत्यय और विदेह प्रत्यय सुना होगा ना, भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय नाम, ये जो सूत्र आता है वो एक अलग विषय बन जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी कुछ पुण्यों का सुख अनुभव करने के लिए, कुछ आंशिक समय के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए भी परमात्मा हमें शरीर से मुक्त रख करके और कुछ आनंद का अनुभव कराता है, ऐसा कुछ लोगों का विचार है। लेकिन ये सब सारे सिद्धांत, ये सारी बातें ऐसी हैं कि हमेशा विवादास्पद ही रहा करती हैं, पूर्ण निर्णय इनका ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि महर्षिदान ने उस पर कोई विशेष चर्चा की नहीं है। और योग दर्शन के व्यास भाष्य में जो मिलता भी है, वहां पर सबसे अधिक बड़ा जो भाष्य है ना, वो इसी सूत्र पर है। इस पर जो है और भी एक है एक सूत्र, तो कुछ विषय ऐसे भी हैं योग दर्शन में व्यास के भाष्य में जिनको कुछ विद्वान प्रक्षेप भी मानते हैं वहां पर, तो पूर्ण प्रामाणिकता इसमें नहीं आ पाती है। लेकिन हमारे सामने जो एक सर्व सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत है, वो तो है ही इतना कि बंधन और मुक्ति, जिसको हम मुक्ति कह रहे हैं, जो वेदांत दर्शन में भी जिसकी व्याख्या की गई है, तो वो तो पूर्ण मुक्ति वाली अवस्था वो तो आती ही है, वो तो अनिवार्य है, और वो सर्वमान्य है, जिसकी अवधि वही 31,10,40,000 वर्ष मानी गई है। अर्थात सृष्टि और प्रलय का जो चक्र है ये 36,000 बार तक हो जाता है, और एक चक्र का तात्पर्य हुआ 8,64,00,000,000, 4,32,00,000,000 का दुगना, सृष्टि का काल भी और प्रलय का काल दोनों जुड़ जाएंगे ना, दिन और रात। जैसे हम 24 घंटे बोलते हैं, 24 घंटे में न तो केवल दिन है न केवल रात है, दोनों मिला करके बनता है, और उसको बोलते हैं फिर एक दिन, दिन कह के बोल देते हैं, रात्रि को भी मिला दिया उसी में। अब कोई आक्षेप करे वहां पर कि ये जो वस्त्र लाए आप, कह दिन के कितने दिन पुराना है, 1 महीना पुराना है, 30 दिन पुराना है, तो 30 दिन पुराना है, अच्छा अब वो 12 घंटे से गुणा करेगा उसको, कि आपने दिन ही तो बोला था, रात तो बोली नहीं थी। तो व्यवहार में दिन का तात्पर्य पूरा रात्रि मिला करके। तो जैसे परमात्मा, जैसे जीवात्मा के जो है ना, ये हम दिन और रात गिनते हैं, परमात्मा के भी गिने जाते हैं। अब परमात्मा कितने वर्ष का हो गया हिसाब लगाते रहना, उसका दिन क्या होता है, सृष्टि, और रात्रि होती है प्रलय, तो दोनों को मिलाकर के एक दिन बना ना उसका, सृष्टि और प्रलय। अब कितनी सृष्टि प्रलय हो चुकी है अब तक, पहली सृष्टि कब हुई थी पूछना किसी से, हमारा जो पौत्र है ना वो यही प्रश्न करता है कि दादाजी एक प्रश्न का उत्तर दे दो आप मुझे, कि कौन सा, कि पहली सृष्टि कब हुई थी, वो जब भी मिलेगा यही प्रश्न करेगा कि पहली सृष्टि कब हुई थी, ये आपने उत्तर नहीं दिया आज तक मुझे कभी। अब पहली सृष्टि बताएंगे तो उसको पता है कि अगला प्रश्न क्या, उसको पता है कि ये अगला प्रश्न क्या बनेगा इसका, उससे पहले क्या था फिर, बस हो गया, यही उलझन आएगी, उससे पहले क्या था भाई, उससे पहले क्या माना जाएगा, प्रलय तो मानी जाएगी फिर, अब प्रलय कह दी तो फिर उससे पहले क्या था, तो पहली सृष्टि कहां हुई है। तो इस प्रश्न का जो है ना उत्तर कभी नहीं हो सकता, इसीलिए क्या बोला जाता है, प्रवाह से ये अनादि है। चलो इधर ही आ जाओ मुड़ करके हम, नहीं तो बहुत दूर निकल जाएंगे यहां से। तो न अस्मिन अकम इति नाकम, जिसमें अकम लेश मात्र भी नहीं है, लेश मात्र मैंने इसलिए कहा कि जब दो नए लगाते हैं तो अर्थ में प्रबलता आ जाती है। चलो आगे देखते हैं, अब ये नए का पूरा हो गया, नहीं अभी है आगे, अभी दो सूत्रों में चलेगा। तो एकादिश च एकस्य च आदुक, एकादिश च एकस्य च आदुक, एकादिः प्रथमैकवचनान्तं च व्यपदम् एकस्य षष्ठीकवचनान्तं च व्यपदम् आदुक् प्रथमैकवचनान्तम्। इसमें एकादिः, एक है आदि में जिसके, एकः आदिर् यस्य। अब एकः आदिर् यस्य तो यस्य से किसको लेंगे हम, तो प्रकरण चल रहा है नय का, यानी ऐसा नय जिसके प्रारंभ में एक शब्द आ रहा है। यहां एक शब्द स्वरूप से लिया गया है, एक का अर्थ है नहीं कोई भी एक शब्द, स्वयं एक शब्द यही लेना है। और साथ में कहा कि एकस्य च आदुक, दो बार बोलना पड़ा ना, एक आदि ही में एक आ गया, इधर दोबारा फिर बोलना पड़ा कि जो एक शब्द प्रारंभ में आएगा नय से पूर्व उसके लिए आदुक, आदुक आगम हो जाएगा उसके साथ में जुड़ जाएगा उसमें आदुक का आद। तो एक आदिर नय प्रकृत्या भवति, मुख्य कार्य तो यहां पर नय का प्रकृति भाव करना था, लेकिन एक कार्य और हो गया कि एक शब्द को आदुक आगम भी कर दिया गया, एक शब्द से च आदुक आगमो भवति। अब कित होने से एक के आगे ही आना है फिर उसको आद्यंतो टकितो। तो जैसे हम विंशति बीस बोलते हैं और उन्नीस को कहने के लिए हमने दो प्रकार देखे थे अब तक, या तो हम कहें नव दश अथवा एको नविंशति ही, यही तो दो बोलते चले आ रहे हैं अब तक, लेकिन ये भी एक प्रकार है। ऐसे भी कह सकते हैं कि बीस संख्या नहीं बन पा रही है, क्यों नहीं बन पा रही है कि एक की कमी आ रही है उसमें, वो एक बीस नहीं बनने दे रहा है, इसको ऐसे कहा जाएगा बीस नहीं है ये, क्यों एक के कारण से। तो कारण में तृतीया कर लेते हैं तो एक ए न विंशति है, बस एक की कमी रह गई है। और अगर अठारह कहना होगा तो वहां ये भी तो कह सकते हैं कि दो द्वाभ्याम न विंशति है। लेकिन ऐसे बन तो बहुत सारे जाएंगे लेकिन प्रयोग नहीं मिल पाते इस प्रकार के, इसका मिल जाता है क्योंकि आदुक आगम भी तो कर रहे हैं ना इसमें। तो इस तरह से यहां पर समास जो किया गया है न का, ये तो विंशति के साथ में किया गया है ना, न विंशति ही, लेकिन न से पूर्व हम एक शब्द को और ले आए। अब ये सूत्र आ गया कि ये जो न आपका है यहां पर ये एक पूर्व वाला है, इसलिए अब इसमें आप नलोपनया नहीं लगा सकते, ये इसने कर दिया निषेध है। चलो ठीक है, दूसरा कार्य कि एक के आगे आद को और जोड़ो, तो एकाद न विंशति ही, दकार को नकार कर लेंगे, ये रुणासिक रुणासिक होगा, विकल्प करता है तो दकार भी बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो एकाद नविंशति ही एकाद नविंशति ही। अब ये ऐसा नहीं है जैसा लग रहा है कि पंचमी का एक वचन है ये, कि एक से जो बीस नहीं है, ऐसा नहीं, ये कोई अपादन कारक थोड़ी है, आदुक आगम का है ये, आत पंचमी का आत नहीं है। तो एकाद नविंशति ही। अब ये समास किसका हुआ है, समास तीनों का ही माना जाएगा अभी, क्योंकि यहां तृतीया लाए ना हम एक न, तो तृतीया तत्पुरुष समास देखो पहले करेंगे नविंशति ही अविंशति ही, ऐसे बोलना चाहेंगे हम, लेकिन पता है हमें कि एक शब्द भी जोड़ना है तो नय का नकार कर लो, करेंगे नहीं, तो तीनों पद दिखा दिए एक साथ में, एक न विंशति ही, तो उधर नय तत्पुरुष है इधर तृतीया तत्पुरुष है, दोनों मिला करके बनाइए एकान नविंशति है। ऐसे ही अन्य संख्याओं के साथ लगा लो, 29 के लिए आ गया एकान त्रिंशत। तो इस तरह से ये एक अलग प्रकार का सूत्र है, ये केवल आत करने के लिए मुख्य रूप से बनाया गया है इसको, और नकार के लोक का भी निषेध कर दिया गया है। चलो आगे देखो, नगह नगो प्राणेश्वर्ण्य तरस्याम, नगह प्रथमैक वचनांतम अब प्राणेशु सप्तमी बहुवचनांतम अन्य तरस्याम सप्तम एक वचनांतम। नग शब्द भी प्रसिद्ध है ये, तो अप्राणिशु वर्तमानो यो नग शब्द तत्र नय प्रकृत्या भवति विकल्पेन, विकल्प करके यहां तो अकार का लोभ भी मिल जाएगा और नहीं भी होता है। तो गम धातु से बनाएंगे इसको ड प्रत्यय करके, और ड प्रत्यय सारे धातुओं से मिलता तो नहीं है, लेकिन वहां पर एक वार्तिक की सहायता ली जाती है कि ड प्रकरण है अन्यत्रापि दृश्यते या अन्येष्वपि दृश्यते, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं कि अन्य स्थलों पर भी ड प्रत्यय हमें दिखाई देता है, तो गम धातु से ड प्रत्यय कर लिया गया। नहीं तो ड का तो सूत्र वही है, सप्तम्याम जने ड पंचम्याम जातु उपसर्ग च संज्ञायाम अनौकर्मणि, और अन्येष्वपि दृश्यते वहां भी वैसे दिया हुआ है ये, लेकिन और प्रकरण से बाहर आकर के, क्योंकि वहां जो चल रहा है प्रकरण सप्तम्याम, सप्तमी ले ली गई थी वहां, तो आवश्यक नहीं है सब जगह सप्तमी ही उपपद में हो, अन्य प्रकार से भी अन्यत्र मिल जाता है। तो न गच्छन्ति इति नगाह, अब यहां पर तो कोई उपपद में है भी नहीं, अन्येष्वपि दृश्यते का अर्थ क्या बनेगा, वहां जो सूत्र आ रहा है सप्तमी है ना, अन्येषु उपपद में, हाँ अन्य उपपद में रहते हुए, तो यहां तो ना है ये, न गच्छन्ति इति नगाह, न लगाया गया क्रिया के साथ में वो भी, तो इस तरह से नग जो गमन नहीं करते, तो वृक्ष ऐसे ही तो होते हैं, क्योंकि साथ में ये भी कह दिया ना सूत्र में प्राणियों प्राणी नहीं होने चाहिए, तो प्राणीवाचक नहीं है ये, प्राणीवाचक यदि कोई होगा और वहां पर अग कोई प्राणी है और किसी अन्य कारण से वो गमन नहीं कर पा रहा है, कोई अक्षमता आ गई है, कोई रोग है या अन्य कोई कारण बन गया है, तो वहां पर यदि हम किसी को अग बोलते हैं तो वहां पर नग नहीं बोलेंगे, फिर उसको अग बोलेंगे केवल, वृक्षों को अच्छा नग, वृक्षों को प्राणी नहीं मानते, नहीं प्राणी शब्द जो वहां आता है जहां पर के प्राण प्रक्रिया हमें दिखाई देती है, हम जिसका अनुभव कर पाए, वृक्षों में प्राण प्रक्रिया होती तो है, प्राणों का गमन है, प्राण गति कर रहे हैं वहां पर, लेकिन अनुभव नहीं होता, हम यदि इंद्रियों से उसको ग्रहण करना चाहें नहीं कर पाएंगे, लेकिन अन्य जितने प्राणी हैं जिनको हम चल प्राणी कहते हैं, जंगम वृक्षों कहते हैं, स्थावर, दो भाग होते हैं सृष्टि के, सृष्टि का तात्पर्य यहां पर जीव, जीवों की सृष्टि, सारी सृष्टि नहीं, जो निर्जीव पदार्थ है उनको अलग कर दो, जीवों की सृष्टि के दो भाग, एक स्थावर और दूसरे जंगम, कुछ लोग यहां इसका यह भी अर्थ लेते हैं कि स्थावर में ईंट पत्थर सारे आ गए और जंगम में प्राणी आ गए सब, देखिए प्राणियों में भी दो भाग हैं, एक ऐसा है कि इच्छा के अनुसार वो गमन कर लेते हैं, स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वनस्पतियां नहीं जा पाती हैं, लेकिन यहां भी दो वर्ग चलते हैं मान्यताओं के, कुछ लोग वृक्षों में जीव नहीं मानते वनस्पतियों में, तो उनके लिए तो ये बात ही नहीं कही जाएगी कि ऐसे भी जीव हैं जो स्थावर हैं, वो तो स्थावर फिर ईंट पत्थर को ही तो बोलेंगे, और उसी की गिनती में फिर ये वृक्ष भी आ जाएंगे उनके लिए तो, अगर जीव नहीं है तो, लेकिन जीव नहीं है ऐसा मानता तो बहुत कम कहीं मिलेगी, जबकि सिद्धांत के अनुसार इनमें भी प्राणी है, विद्यमान है, जीव है इनमें, तो प्राणी शब्द से व्यवहार इनका इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इनमें प्राण का संकेत हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैसे इंद्रियां अन्य प्राणियों की होती हैं ऐसी इंद्रियां भी तो नहीं होती इनमें, केवल त्वचा इंद्रिय अगर मान भी लें तो अन्य इंद्रियां कहीं दिखाई दे रही है, न मुख दिखाई दे रहा है, न आंख दिखाई दे रही है, न कान दिखाई दे रहे हैं, है ही नहीं कुछ भी, अन्य प्राणियों में इतना तो है कि चलो सारी इंद्रियां नहीं तो कुछ तो दिखती हैं, सारी इंद्रियां सब में नहीं दिखाई देती हैं, जो चौपाई पशु हैं उनमें तो दिख जाएंगी, लेकिन बहुत से कीड़े मकोड़े रेंगने वाले हैं उनमें सारी इंद्रियां नहीं दिखाई देंगी, अब मच्छर को देखना कहां पर उसके कान है, कहां आंख है, कहां नाक है, ढूंढते रहो तो अगाह और नगाह दोनों प्रकार से, ऐसे ही पर्वत है या प्राणी है और अपने स्थान से हटता नहीं है, तो नगाह पर्वता है, पर्वत के लिए आता है मुख्य रूप से ये नग शब्द साहित्य में आगे सहस्य सह संज्ञायाम, अब ये एक स का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ये पहले सह के स्थान में करेंगे फिर समान के स्थान में करेंगे, तीसरे से ये 10-12 सूत्रों तक ये प्रकरण चलेगा। सहस्य षष्ठी वचनांतम, सह प्रथमा प्रथमैक वचनांतम, ये द्विवचन गलत लिख दिया इन्होंने, और संज्ञायाम सप्तम एक वचनांतम, तो बहुत सामान्य सूत्र है कि संज्ञायाम विषये सह शब्दस्य स आदेशो भवति उत्तर पदे परतः। तो ये तो सामान्य सूत्र हुआ, क्योंकि संज्ञा है तो संज्ञा वाले सूत्र व्यापक नहीं होते कभी भी। तो साश्वत, सपलाश, सशिंशप, ये जो शब्द आ रहे हैं ये विशेष पदार्थों को कहने के लिए हैं। ये व्युत्पत्ति भले ही दिखाई जाए लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसमें यौगिकता भी हो साथ में। तो सह अश्वत्थेन, सह के साथ में समास होता ही है, बहुव्रीहि समास करते हैं, तेन सहेति तुल्य योगे। तो अश्वत्थेन सह, सह को आदेश हो गया साश्वत्थम। पलाशेन सह सपलाशम, इधर क्या है ये शिंशपा, शिंशपा वृक्ष होता है ना, शिंशपा वृक्ष ही है ये, जिसमें शायद फली आती है लंबी लंबी, वो है पता नहीं कौन सा है। तो यहां जब विग्रह करेंगे तृतीया लाएंगे तो तृतीया में क्या बनेगा, शिंशपा ही बनेगा। जैसे सोमपा का क्या बनता है, सोमपा सोमपौ, सोमपाह सोमपौ सोमपाह, सोमपाम सोमपौ सोमपाह, फिर तृतीया में सोमपा, इस तरह से। तो सह शिंशपा वर्तते स शिंशपम, तो ये संज्ञा के रूप में हो गया सारा। अब अगला सूत्र देखो, ग्रंथांता दिखे दिखे च, ग्रंथांता दिखे सप्तम्य कुसनांतम च व्यपदम। दो शब्द हैं इसमें, एक है ग्रंथांत, दूसरा है अधिक। ग्रंथांत का तात्पर्य हो गया ग्रंथस्य अंतः ग्रंथांतः, कि कोई ग्रंथ है और उस ग्रंथ को अंत तक जब ग्रहण किया जाएगा तो वहां सह शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन वह सह साथ अर्थ को न कह करके उसके अंत को कहेगा, वो अंत अर्थ निकलेगा वहां पर, सह का अर्थ ही अंत हो जाएगा। तो वहां जब ये प्रयोग में आएगा तो वहां भी स आदेश करना है। दूसरा अधिक है, तो अधिक यहां पर स्वरूप से नहीं लेना है, अधिक का जो अर्थ है ज्यादा होना, अधिक होना, बस वही अर्थ लेना है, यानी उस अर्थ में सह शब्द का प्रयोग करना है। तो ग्रंथांते अधिके च वर्तमानस्य सह शब्दस्य स आदेशो भवति उत्तर पदे परतः। तो पहले ग्रंथांत का उदाहरण देख लो, तो ज्योतिष कोई अध्ययन कर रहा है ज्योतिष का। अब ज्योतिष तो एक विषय हो गया पूरा, किसी ग्रंथ का नाम नहीं, एक विषय हो गया। अब उस विषय का प्रस्तुतीकरण करने वाले जो ग्रंथ हैं, तो उसमें एक शब्द आया कल, कला। तो कला तो वैसे तो एक समय का वाचक है, समय का जो भाग होता है ना उसको कला बोलेंगे, कला समय का भाग हो गया। लेकिन उस कला अर्थात जो समय का भाग है उसका वर्णन करने वाला ग्रंथ, उसका भी नाम कला हो गया, उसका भी नाम कला हो गया विषय के अनुसार। जिस ग्रंथ में कला का विषय आ रहा है, जो काल विशेष है कला, तो ये एक नियम हो जाता है कि उस कला से युक्त इनकी तत् सहचरितः कला सहचरितः ग्रंथः कला, वो भी कला हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर कला हो गया ग्रंथ का नाम, ध्यान रखना। ज्योतिष तो हो गया विषय, ज्योतिष रूपी विषय का एक ग्रंथ हो गया कला। अब कोई जब पढ़ रहा है ज्योतिष विषय को पढ़ रहा है, लेकिन ज्योतिष विषय में ग्रंथ हैं बहुत सारे, जैसे व्याकरण में ये भी ग्रंथ, ये भी ग्रंथ, कि उणादि कोश भी है, धातु पाठ भी है, सारे हैं। तो कहां तक पढ़ लिया, तो कि अष्टाध्यायी तक पढ़ लिया, धातु पाठ तक पढ़ लिया, ऐसे करके अलग अलग बोलेंगे। है सब व्याकरण ही है, तो ज्योतिष में बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें एक क्रम है पढ़ने का। तो कहां तक पढ़ लिया, कि कला ग्रंथ तक पढ़ लिया, कला ग्रंथ के अंत तक पढ़ लिया। अब ये अंत को कहने के लिए सह शब्द आ गया, तो यहां पर विग्रह करेंगे सह कलया, सह कलया वर्तते, जो कला के अंत तक है, यहाँ अंत अर्थ लेंगे आप, तो इस तरह से यहाँ सकला शब्द बना। अब क्योंकि बहुरी समास करेंगे तो उपसर्जन होते हैं सारे, तो वहां कला को ह्रस हो जाएगा। नपुंसक लिंग का है ज्योतिष शब्द, तो ये भी नपुंसक लिंग में आएगा, उसका बन गया अब ये विशेषण कि ज्योतिष को जो पढ़ा गया है वो कला नामक ग्रंथ पर्यंत पढ़ रहा है। सकलम ज्योतिषम अधीते, अब यहां वो अर्थ नहीं है सकल का जो लेते हैं हम संपूर्ण, कि संपूर्ण ज्योतिष को पढ़ रहा है, देखो ना बिल्कुल ही उल्टा अर्थ हो जाएगा, विपरीत पहुंच जाएगा अर्थ। संपूर्ण नहीं, कला ग्रंथ तक पढ़ा है बस इसमें, हाँ कला पूरा हो गया है, ग्रंथस्य अंत ग्रंथांतर, ग्रंथ का अंत हो गया यहाँ पर। अब अभी ज्योतिष शब्द है, उसका रूप चलाएंगे ज्योति ज्योतिषी ज्योतिषी, ज्योति ज्योतिषी ज्योतिषी, ये तो हो गया मूल शब्द का रूप। अब यहां पर ज्योतिष शब्द से हम स्वार्थ में, स्वार्थिक प्रत्यय मानना होगा, क्योंकि अण प्रत्यय भी करेंगे तो आदि अच को वृद्धि प्राप्त होने लगेगी, लेकिन ऐसा प्रयोग मिलता है जैसे हम बोलते हैं औषध, वहां चलो ठीक है औषधि से अण प्रत्यय करके औषध बनाते हैं, तो यहां पर भी ऐसे ही, लेकिन अकारांत ही मानना होगा यहां पर। ज्योतिष है तो नपुंसक लिंग का ही, वो जो मूल शब्द है ज्योतिष वो तो हलंत है, और वहां यदि बोलेंगे तो ज्योति ही बनेगा फिर, लेकिन वो प्रकाश का वाचक है। ये एक विषय हो गया पूरा, ये एक विषय हो गया ज्योतिष, जो कि वेदों के जो अंग मानते हैं हम अलग अलग, उसमें भी तो गिनती आती है ना इसकी, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ऐसे बोलते हैं, तो इस तरह से है यह कारांत। तो सकलम ज्योतिषम अधीते, अब ज्योतिष के विषय में मुहूर्त ग्रंथ भी आ गया एक। अब मुहूर्त ग्रंथ का तात्पर्य जिसमें मुहूर्त का वर्णन है वो मुहूर्त ग्रंथ हो गया, जिसमें कला का वर्णन है वो कला ग्रंथ हो गया, वो तत्सहचरित अर्थ लेंगे यहां पर। तो मुहूर्ते न सह मुहूर्ते न अधीते, मुहूर्त सहित, अब सहित अर्थ न लेकर के यहां पर मुहूर्त पर्यंत, मुहूर्त ग्रंथ पर्यंत अध्ययन कर रहा है, तो स मुहूर्तम ज्योतिषम अधीते, उसको दोबारा लगा सकते हैं उसी वाक्य को, क्योंकि मुहूर्त का ही ज्योतिष का ही विषय है ये भी मुहूर्त वाला। आगे दिया है फिर अधिक अर्थ में, ये तो इसका हो गया ग्रंथांत का, तो अधिक अर्थ में फिर यहां पर सद्रोणा खारी, अब यहां क्या अर्थ करेंगे हम, खारी तो हो गया ठीक है मन है, लेकिन यदि हम सामान्य रूप से ये अर्थ ले लें कि द्रोण सहित खारी, तो द्रोण सहित खारी का भी वही भाव निकलेगा लगभग, कि खारी भी है और द्रोण भी है साथ में, तो हो गया ना अधिक इस तरह से। यहां पर जो सूत्र आगे आ रहा है एक अव्ययी भावे चाकाले, तो अव्ययी भावे चाकाले भी इसी प्रकार की बात बोलेगा, लेकिन वो अव्ययी भाव समास कहेगा, तो इसलिए यहां जो उदाहरण दिखाई दे रहे हैं ना ये सब बहुरी ही समास करके जो दिखाए गए हैं वो इसलिए दिखाए गए हैं। यद्यपि यहां पर अगर हम अविभाव समास भी करेंगे तो उस रूप में करेंगे, यहां दोनों प्रकार समास हो सकता है, क्योंकि अविभाव समास करेंगे तो कालवाचक भी शब्द हैं साथ में, ये कला और मुहूर्त कालवाचक ही तो है ये, और वहां कहा गया है अकाले अविभावे च अकाले, तो इसलिए कालवाचक का उदाहरण यहां दिया गया है। कालवाचक से भिन्न यदि लाएंगे तो वही सूत्र कर देगा स आदेश फिर अविभाव समास में अविभाविचा काले। तो सकलम ज्योतिषम स मुहूर्तम और सद्रोणाखारी, तो यहां पर सद्रोणाखारी में खारी क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है, तो पहले तो वहां पर द्रोण अकारांत है ना, ये सह द्रोणे न, द्रोण के साथ खारी, तो सद्रोण बना करके सह को सादेश हो गया, स्त्रीलिंग होने के कारण से बाद में टाप हो जाएगा। ऐसे ही कार्षापण है, तो कार्षापण एक प्रमाण वाक का वाचक शब्द है मात्रा, उसमें माश और जोड़ दिया गया, तो स माश कार्षापण। काकणीक भी कोई मापक शब्द है ये, तो स काकणी को माशह। अब आगे जो शब्द आएगा वो छोटा ही तो होगा उससे परिमाण में, जैसे द्रोण खारी है तो खारी अधिक है कि द्रोण अधिक है, किसी को सहित बता रहे हैं तो कितना सहित वाला बड़ा होगा कि छोटा होगा, जिसके साथ में जोड़ा जा रहा है वो छोटा होगा। तो स काकणी को माशह, ये माश से छोटा हो गया और कार्षापण माश माश से बड़ा हो गया। तो इस तरह से यहां पर तेन सहिति तुल्य हो गए, यहां समास करेंगे इससे। इन्होंने यहां पर जो सकलम में दिखाया है कि अंत वचन में अव्यभाव समास दिखाया, तो हम उस रूप में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि यहां दोनों प्रकार से ले सकते हैं। अविभाव समास दिखाएंगे तो तात्पर्य कहने का था कि अविभाव चाकाल्य से जो प्राप्ति हो रही थी तो वहां पर अकाल कह दिया गया था, यह है कालवाचक शब्द। और बहुरी करेंगे तो उससे प्राप्ति ही नहीं थी अविभाव चाकाल्य से, तो कलया सह वर्तते सकलम। अगर यहां बहुरी करेंगे हम तेन सही तुल्योगे से तब भी ऐसा ही बनेगा, और कलया सह वर्तते विग्रह ऐसा ही करते हुए, विग्रह ऐसा ही करते हुए सह को अव्यय मानते हुए, सह तो अव्यय है ना ये, तो सह को अव्यय मानते हुए यहां पर अविभाव समास भी कर सकते हैं, और वहां पर उसमें विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्ध्यर्था भाव संप्रत्याशब्द साकल्य, साकल्य अर्थ आ रहा है ना उसमें, उस अर्थ में ले सकते हैं। साकल्य सकल से ही तो बना है लेकिन वहां सकल का जो है संपूर्ण अर्थ है, तो संपूर्ण यहां ग्रंथ पूरा हो गया वही संपूर्णता आ जाएगी। तो इन्होंने यहां पर दिखाया है भाव समास, लेकिन इसमें इसमें यहां पर बहुव्रीहि भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ अंतवचन लिखे है ना, साकल्य अंतवचन, अंतवचन अलग है, यहाँ अंतवचन मतलब कहाँ अंतवचन, इसमें ग्रंथांत में, ग्रंथांत शब्द है ना, ग्रंथांत अधिक शब्द अलग है इसमें, भाषार्थ में कला पर्यंत के बाद यहाँ अंतवचन में। अच्छा, इन्होंने दिया अंतवचन, हाँ तो अंत भी ले लो तब भी क्या आपत्ति है, अंत ग्रंथ साकल्य हमने कहा तो वैसे उदाहरण वहां दिया है जो साकल्य का, वो संभवतः वो है कि मक्षिका सहित खा रहा ऐसे है ना, समक्षिकम ऐसे कुछ था शायद, संपूर्ण अर्थ जो लिया है साकल्य का तो मक्षिका का उदाहरण है ना, वहां पर क्या दिया है, सत्रणम, हाँ सत्रणम, तिनके सहित खा रहा है, तो वो भाव लेना चाहे तो ले, हैं अंतवचन में साग्नि अधीते, हाँ साग्नि अधीते तो इसी जैसा ही आ गया, वहां पर सह को जो सह को सादेश करेंगे वो तो इससे होगा फिर अविभावे चाकाले से, साग्नि में जे जो सह को स आदेश किया है वो वहां पर ग्रंथांता धिकेच सूत्र को लगाएंगे भी, यदि अग्नि ग्रंथ अग्नि विषयक ग्रंथ सहित पूरा पढ़ रहा है, उसके अंत तक पढ़ रहा है तो हमारा ध्यान जाएगा ग्रंथांता धिकेच सूत्र के द्वारा सह को स आदेश करने के लिए, लेकिन इसको न लगा करके, क्योंकि ये लगाया जाएगा जहां पर कालवाचक शब्द है, अविभावे चाकाले एक जो उत्सर्ग सूत्र है वही लगेगा वहां पर, वहां उसी से स आदेश कर लेंगे। तो इस तरह से यहां जो मैंने कहा ना कि सकलम बनाने के लिए हम अंत वचन में भी उस अर्थ में भी कर सकते हैं अविभाव, और साकल्य अर्थ में भी ले सकते हैं इस तरह से कि संपूर्ण ग्रंथ तो आ ही गया है उसमें, और संपूर्ण ग्रंथ आ गया है तो उसका अंत भी हो गया, दोनों बातें घट जाती हैं उसमें, संपूर्ण ग्रंथ पढ़ रहा है अगर तो अंत हो ही गया उसका, अंत तक नहीं पहुंचेंगे तो संपूर्णता कहलाएगी कैसे। लेकिन सद्रोणा आदि में समासः सकाकणिकः यहां पर बहुव्रीहि समास ही करना है। आगे है द्वितीय चानुपाख्ये, द्वितीय सप्तमे कुसनांतम च व्यपदम अनुपाख्ये सप्तमे कुसनांतम। यहां जो शब्द है अनुपाख्य, तो अनुपाख्य में नए समास किया गया है, न उपाख्य अनुपाख्य। उपाख्य का तात्पर्य उपाख्यायते प्रत्यक्षतः उपलभ्यते, इस अर्थ को लिया गया है यहां सूत्र में कि उपाख्य का तात्पर्य है जिसका प्रत्यक्ष हमें उपलब्धि होती है, और जिसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण से जो नहीं जाना जाता है, उसको फिर कौन से प्रमाण से जानते हैं? अनुमान प्रमाण से। तो अनुमान प्रमाण से जानेंगे तो उसे कहते हैं अनुमेय। तो उपाख्य में जब नए समास कर दिया गया अनुपाख्य, तो अनुपाख्य का अर्थ हो गया अनुमेय, अनुमान से जानने योग्य है, प्रत्यक्ष से जानने योग्य नहीं है। तो ये हो गया अनुमेय अनुपाख्य। अब रही बात के जो द्वितीय शब्द आ रहा है सूत्र में, तो द्वितीय और प्रथम, प्रथम कहते हैं प्रधान के लिए, मुख्य है जो प्रथम है वो, और द्वितीय कहीं प्रतियोगिता होती है तो नंबर दो पे आता है, वो प्रधान थोड़ी होता है, वो मुख्य नहीं होता है वो। एक को गोल्ड मेडल मिला और एक को कौन सा मिला, दूसरा कौन सा होता है, हैं? सिल्वर। हाँ, सिल्वर मिला, वो नंबर दो पे आ गया। तो द्वितीय का तात्पर्य हो गया अप्रधान, जो प्रधान नहीं है वो अप्रधान, यह है तात्पर्य द्वितीय का। और द्वितीय में जो आ रही है वो सप्तमी आ रही है, तो उत्तर पदे का बनेगा ये विशेषण। तो इस तरह से, और उसी का विशेषण है ये अनुपाख्य, यानी अनुपाख्य द्वितीय उत्तर पद, अनुमेय अप्रधान उत्तर पद परे रहते। तो अनुपाख्ये अनुमेय द्वितीय उत्तर पदे परतः सहस्य स आदेशो भवति। अनुपाख्य का अर्थ हो गया अनुमेय और द्वितीय का अर्थ हो गया अप्रधान, उसके परे रहते सह को स आदेश। अब उदाहरण में स्पष्ट होगा, जैसे साग्निः कपोतः, कपोत अर्थात कबूतर, तो कबूतर के विषय में कहा जाता है कि कबूतर का जो मांस होता है बहुत ही उष्ण प्रकृति का होता है, बहुत गर्म। तो इन्होंने दिया भी है इसमें कि जब किसी को पक्षाघात हो जाता है पैरालिसिस, तो वहां उसको ठीक करने के लिए कपोत के मांस के रूप में औषधि उसको दी जाती है, अगर उपलब्ध हो जाती है तो उससे जो है अधिक उष्णता होने के कारण से उसमें शीघ्रता से, ऐसा कहते हैं कि लाभ हो जाता है वहां पर। लेकिन वो अग्नि क्या हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है? वो तो अग्नि एक प्रकृति है उसकी, हम अन्य पदार्थों में भी देखते हैं ना, भोज्य पदार्थों में, कि ये किस प्रकृति का है, कि शीत प्रकृति का है, उष्ण प्रकृति का है, ये सारी बातें। तो क्या वहां छूने से ठंड का अनुभव होता है या छूने से गर्मी का अनुभव होता है? नहीं, तैसे ही यहां पर है। अब यहां पर कैसे करेंगे इसको, कैसे घटाएंगे, कि जैसे हम ये वाक्य बोले, इसमें यदि हम व्याप्ति दिखाएं कि जहां जहां अग्नि है, जब साग्नि ही कहा गया ना, साग्नि ही कपोता, कपोत अग्नि वाला है, जैसे हम कहें कि धुआं कैसा होता है, अग्नि वाला होता है, तो जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये वाक्य ठीक है कि नहीं है? क्या ऐसा हम वहां कह सकते हैं कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, ऐसे बोल सकते हैं इसको? नहीं कह सकते ना। ऐसे यहां ले लो अब कि अग्नि वाला कपोत है, साग्नि ही कपोत है, तो जहां जहां अग्नि है वहां वहां कपोत है, क्या नहीं हो सकता ना ऐसा अनुमान? लेकिन जहां जहां कपोत है वहां वहां अग्नि है, लेकिन वो अग्नि क्या दिख रही है हमें? अब मैं उसको देख रहा हूं, अनुपाख्य कैसे हुआ ये? देखो, वहां हमने कहा कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, दिख रही है अग्नि? नहीं। नहीं दिख रही है, लेकिन हम धुआं के पास जाएंगे दिख तो जाएगी। यहां वो भी नहीं घटेगा, यहां कपोत के पास चले गए, चलो ठीक है। ये वाक्य बोल दिया ना, जहां जहां कपोत है वहां वहां अग्नि है। अच्छा चलो अच्छा कपोत के पास चलते हैं, देखते हैं वहां अग्नि मिल जाएगी, लेकिन धुआं के पास तो अग्नि मिल जाएगी अगर जाएंगे वहां तो। तो ये क्या हो गया, अनुपाख्य अनुमेय। बस केवल अनुमान प्रमाण का ही प्रयोग हो पाएगा यहां पर, लेकिन अनुमान प्रमाण में भी पूरी बात नहीं घटेगी यहां, क्योंकि धुएं के साथ में हम जब बोलते हैं तो वहां अनुमान प्रमाण को जो है प्रमाणित करने के लिए हम वहां जाकर के प्रत्यक्ष अग्नि को देखते हैं, और देखा भी है हमने पहले, तभी तो ये अनुमान प्रमाण बन पाया, रसोई में पहले देख लिया था। यहां ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से यहां अग्नि एक प्रकार से ये अप्रधान भी है और अनुमेय भी है। द्वितीय इसलिए है क्योंकि अप्रधान है, अनुमेय इसलिए है कि प्रत्यक्ष इसका अनुभव नहीं होता है। तो जो सूत्र में शब्द आ रहा है द्वितीय और अनुपाख्य, अनुपाख्य भी है ये और द्वितीय भी है, और इसके परे रहते यानी अग्नि शब्द के परे रहते सह शब्द के स्थान पर स आदेश हो गया। समास वैसे करेंगे, अग्निना सह इति साग्नि ही करेंगे वही समास। ऐसे ही स पिशाचा वात्या, अब वात्या क्या है, तूफान जो एक आता ना वायु का जो तूफान आता है पूरा, वो हो गया वात्या, जिसको आंधी कह देते हैं। तो आंधी जो आ रही है तो वहां पर उसको पिशाच के साथ कहा गया, पिशाच के साथ। इसमें भी थोड़ा एक भाव छिपा हुआ है कि जैसे देखा होगा कभी कभी बवंडर आते हैं, बवंडर उसको क्या बोलेंगे शब्द, कुछ लोग भंवर भी कह देते हैं, देखा ना वायु घूम जाती है ऐसे करके, और उसमें कोई फंस जाए तो क्या होगा, वो भी ऊपर को उड़ जाएगा अगर बहुत तेज भंवर है तो। जब उसमें कूड़ा इकट्ठा होता है ना धूल, तो एकदम ऊपर तक उसका गमन होता है बहुत तेजी से। जल के अंदर भी भंवर होते हैं, वहां फंस गया व्यक्ति तो वो नहीं निकल पाता, फिर वो गया। तो वहां यदि किसी को कोई व्यक्ति भंवर में फंस जाता है तो ऐसा बताते हैं कि अधिक देर तक यदि भंवर में कोई फंस जाए तो उसको रोग हो जाता है। इन्होंने दिया है इसमें यहां पर उन्माद रोग, उन्माद रोग होता है अगर वो निर्बल है, सहन नहीं कर पा रहा है उसको, तो दिमाग घूम जाएगा उसका। और उन्माद, उन्माद रोग का तात्पर्य क्या है, भाई बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है सीधा। तो अब उसका जो है शब्द दे दिया गया कि पिशाच आ गया, राक्षस घुस गया इसके अंदर, उन्माद रोग हो गया, पिशाच आ गया। पिशाच कहते हैं ना राक्षस के लिए, लेकिन वो पिशाच ऐसा नहीं है, जैसे कि कपोत में अग्नि है वो भी ऐसे ही शब्द बोला गया है, वो की अग्नि दिखाई थोड़ी दे रही है उसमें। ऐसे यहां पर वात्या में तूफान में जो पिशाचत्व दिखाई दे रहा है, जो किसी पर प्रभाव पड़ा कि उन्माद रोग हो गया, वो पिशाच कोई वास्तविक स्वरूप से नहीं है, वो भी एक अनुमेय है, अनुपाख्य है। अनुपाख्य का अर्थ हम वैसे केवल यौगिक भी ले लें यदि, कि जिसकी उपाख्या नहीं की जा सकती, जिसको हम सरलता से ढंग से कह नहीं सकते, जिसको समीप में जाकर के जिसका आख्यान नहीं कर सकते, तो अनुपाख्य ही तो होता है वो, या यह कह दो अवर्णनीय, अवर्णनीय होता है। तो इस तरह से ये पिशाच यहां पर जो शब्द आ रहा है ये द्वितीय भी हो गया, अप्रधान और अनुपाख्य भी हो गया, अर्थात अनुमेय। तो सह शब्द के स्थान पर सादेश हो गया, स्त्रीलिंग है वात्या शब्द, तो यहां टाप हो जाएगा स पिशाचा वात्या। ऐसे ही कोई शाला है, अब शाला है ऐसी कि जहां सालों से महीनों से कहीं प्रवेश किया नहीं, जब घुसे उसमें तो देखा, अरे यहां तो जाले वगैरह देखते ना डर सा लगता है, अंधेरा है उसके अंदर, कभी कोई घुसा नहीं, कमरा खोला तो सामान्य जो डरने वाली प्रकृति के लोग हैं, विशेष करके महिलाएं बहुत डरती हैं, तो वहां घुसा दो उनको तो वो डरेंगी सब, तो क्या लगेगा वहां पर कि ये कहां जो है राक्षसी कोई आ रही है, भूतनी जैसे कहते हैं ना, भूतनी आ गई। तो ऐसी शाला जो मलिनता से गंदगी से और जाले वाले सब हो रहे हैं, ऐसे भरी हुई है सब, तो ऐसा लगता है इसको राक्षसी घुस गई है इसके अंदर, डर लगता है, वो डर के कारण से राक्षसी शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये भी राक्षसी ऐसी हो गई, पिशाच जो है ये राक्षसी जो अनुपाख्य है, कोई प्रत्यक्षता उपलब्ध नहीं है वहां पर, ऐसी केवल एक अनुमान के आधार पर। तो ये अनुपाख्य और अप्रधान होने से सह के स्थान पर सादेश हो गया, स राक्षसी का शाला। तो है तो सामान्य ही सूत्र, क्योंकि जो शब्द बन रहे हैं वो अधिक प्रचलन में न आने वाले हैं ये। चलो यहीं तक रखते हैं अब प्रणोध्वनि।